Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy zapowiadają wyznaczenie nowej daty przesłuchania Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej dostał wezwanie na środę, ale tego dnia ma wystąpienie w Europarlamencie. A w tym serwisie Trójki także o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących eksportu. I o siedmiolatku, który wyczuł ulatniający się gaz. Być może dzięki temu nie doszło do tragedii. Śledczy wyznaczą kolejny termin przesłuchania Donalda Tuska. Prokuratura Okręgowa w Warszawie chciała, żeby szef Rady Europejskiej pojawił się na przesłuchaniu w najbliższą środę, ale jego rzecznik poinformował, że były polski premier tego dnia musi być w Europarlamencie. Tusk został wezwany do prokuratury jako świadek w śledztwie przeciwko byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego. Sprawa dotyczy współpracy SKW z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Współpraca miała zostać nawiązana bez zgody rządu. Śledczy chcieliby przesłuchać Donalda Tuska w postępowaniu, w którym badana jest umowa zawarta między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB w 2010 roku, zakładająca współdziałanie przeciwko zagrożeniom dotyczącym którejkolwiek ze stron. Pod lupą śledczych znalazły się m.in. wizyty Rosjan w siedzibie SKW oraz delegacje generała Janusza Noska oraz Piotra Pytla w Rosji. Wiadomo już jednak, że Donald Tusk nie stawi się w stołecznej prokuraturze. Jak wyjaśnił jego rzecznik, będzie w tym dniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Jak powiedział rzecznik przewodniczącego Tuska, został on wezwany jako świadek i chce zeznawać jako świadek. Jednak z powodu zobowiązania do wystąpienia przed Parlamentem Europejskim po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej nie będzie możliwe, aby w tym dniu zeznawał w Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A dodajmy jeszcze, że zarzuty w tej sprawie usłyszeli już byli szefowie SKW, Janusz Nosek i Piotr Pytel. Dotyczą one lat 2010-2013. Teraz mamy najnowszą informację dotyczącą gospodarki. Główny Urząd Statystyczny informuje, że w styczniu eksport w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku wzrósł o prawie 9,5%, a import o 10,7%. Za nieco ponad 2 tygodnie zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa hazardowa. Nowe przepisy mają ograniczyć szarą strefę. Salony gier z automatami będą prowadzone przez monopolistę państwowego, Totalizator Sportowy. Posiadanie niezarejestrowanych, tzw. jednorękich bandytów będzie zakazane i zagrożone surowymi karami, przypomina wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Mamy zapisane kary, 8-krotnie wyższe niż do tej pory, czyli karę 100 tysięcy złotych za posiadanie jednego automatu, za urządzanie gier na nich. I to bez względu na to, czy jest się właścicielem, czy tylko wystawcą, czy właścicielem tego lokalu, w którym to urządzenie się znajduje. Wiceminister dodaje, że gry na automatach będą pod stałą kontrolą. Ma to ochronić grających. Żeby miał monitoring swoich zachowań w postaci ilości płaconych pieniędzy, w postaci ilości wygranych pieniędzy. Będzie ewidencja też tych osób. Będą one musiały posiadać 18 lat. W moim odczuciu ochroni to wiele osób od właśnie takiego nieszczęścia, uzależnienia. Nowa ustawa hazardowa zakłada także możliwość blokowania nielegalnych stron internetowych z grami online. Unia Europejska przedłuża sankcje dyplomatyczne wobec Rosji. Te restrykcje to odpowiedź Brukseli na rosyjską agresję na Ukrainie i na aneksję Krymu. 150 osób przez kolejne pół roku będzie miało zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. Zablokowane będą także ich konta w europejskich bankach. Sankcje, dodajmy, dotyczą separatystów z Krymu, rosyjskich polityków i wojskowych. 7-latek nagrodzony tytułem superbohatera. Szymon Kotwa z Łas w ubiegłym tygodniu wracał z ojcem do domu. W pewnym momencie zwrócił uwagę, że w pobliżu czuć zapach gazu. Szybko zaalarmowali mieszkającego w pobliżu strażaka. W ten sposób zapobiegli możliwemu wybuchowi. A dziś chłopiec w szkole podstawowej numer 1 w Łazach, której jest uczniem, odebrał specjalne odznaczenie i prezenty także od strażaków. A sam o tym, co się stało, mówi tak. Czekaliśmy 8 minut, przyjechały jedna za drugim straż, zagrodzili całą drogę, odcięli zasilanie. Skąd ty wiedziałeś, co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Wypełniałam z przedszkola, co trzeba zrobić. Gratuluję ci serdecznie. Wręczamy ci dyplom, wiesz co tu jest napisane? To przeczytasz? Dyplom superbohatera. Superbohatera, tak. Wymarzone moje prezenty dostałem. 7-letni Szymon otrzymał także propozycję zasilenia szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach, która także była na miejscu wycieku gazu. Tą informacją kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale mają być także przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, a w górach śniegu, nad morzem silniejszy wiatr. Na razie od 3 do 8 stopni. Nad ranem temperatura spadnie do minus 4 w Kotlinie Jeleniogórskiej, minus 1 na południu Polski, plus 1 w centrum i nad morzem. We wtorek od 6 stopni na południowym wschodzie do 8 w centrum i 10 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

zimnie, ostatni to ratunku port. Gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Przede mną leży książka bardzo ładna, bardzo kolorowa, o tytule wiele mówiącym, natomiast dość zagadkowym. Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci? No i podtytuł oczywiście wyjaśnia rodzicielskie przygody z całego świata. Od Argentyny po Kenię i wszędzie pomiędzy. Ta książka leży również przed Anną Zdrojewską z wydawnictwa Mamania, która jest moim gościem dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To taki poradnik oczywiście, natomiast trochę inny poradnik, bo tu są, nie ma rad takich sensu stricte, natomiast są opowieści o rodzicielstwie z całego świata. I mamy na przykład tytułowych Eskimosów, mamy Francuzów, mamy Kenijczyków, Tybetańczyków i z każdego tego kręgu kulturowego wybrane jest to, co najlepsze. Moim zdaniem, no tak odebrałam tę książkę, bo jest na przykład azjatycka opowieść o dobrych wynikach w szkole. Francuska o miłości do jedzenia, tybetańska, i tu ja nie wiedziałam, o celebracji ciąży, o tym, jak ważny dla dziecka jest ten czas, jak ważne jest to, żeby mama o siebie zadbała wtedy, bo to w prostej linii wpływa na dziecko. Jest na przykład opowieść libańska o adopcji, o utrzymywaniu rodziny w całości. Dla mnie też wydanie tej książki było taką fajną rodzicielską przygodą. Mm-hmm. Ja jestem z wykształcenia kulturoznawczynią, więc te tematy różnorodności kulturowej, też zwyczajów są mi bardzo bliskie, ale dopiero kiedy sama zostałam mamą, zaczęłam się też interesować tym, jak dzieci wychowywane były, są w różnych kulturach. I kiedy do mojego wydawniczego komputera trafiła propozycja właśnie wydania tej amerykańskiej książki, ale jakże z różnorodnym kulturowym backgroundem, że się tak wyrażę brzydko, bo z angielska, to po prostu bardzo się ucieszyłam, bo jest to taka bardzo odświeżająca książka. Mailing Hopgood ma korzenie chińskie, ale jest Amerykanką. Razem ze swoim mężem wyjechała na pewien czas do Argentyny i tam zaczęła się jej przygoda z odkrywaniem właśnie przygód rodzicielskich w różnych krajach. Bo dopowiedzmy jeszcze, że ta książka to jest jej narracja, to jest jej opowieść też o swojej córce Sofii i jej rodzicielskich doświadczeniach. No i w to wplecione są te różne, tak wielokulturowe rodzicielskie opowieści. Tak, bo zaczynając właśnie od tej Argentyny, to jest to pierwsze takie spotkanie z innością, z innym obyczajem. Tam dzieci bardzo późno chodzą spać, późno też wstają, przedszkola zaczynają działać koło godziny 9:00. Też towarzyszą rodzicom we wszelkich aktywnościach też towarzyskich. Dzieci są zabierane, ona pisze też o tym, że zabieranie dzieci na spotkania do restauracji ze znajomymi, że to wszystko jest tak zupełnie naturalne tam właśnie. Tak. I też jakby tutaj autorka patrzy też na swoje odczucia względem takiego trybu życia. I co odkryłam jako szczególnie fajne w tej książce jest to, że ona chociaż przygląda się i doświadcza też różnych innych pomysłów rodzicielskich, to przymierza je do własnego doświadczenia. Też nie patrzy bezkrytycznie, czyli jakby widzi ogromny plus i tę taką przyjemność bycia z dzieckiem w sytuacjach towarzyskich właśnie, czego doświadcza w tej Argentynie, ale jednocześnie zastanawia się też nad tym, co się traci. Bo tutaj pojawia się też taki wątek rozmowy z inną amerykańską mamą, która kontynuuje taki amerykański model, bardziej amerykański model wychowania gdzie jest ta silny nacisk na rutynę. No i tam z kolei ta przewidywalność to jest właśnie też coś takiego, co jednej rodzinie bardziej pasuje, a innej mniej. Więc tutaj cała ta książka pozwala tak spojrzeć z oddali na własne rodzicielstwo, na rodzicielstwo w Polsce i takie zachodnioeuropejskie. Mhm. Przejdźmy teraz trochę do konkretów. Mnie zachwyciło oczywiście to, jeżeli o mnie chodzi słuchacze, którzy trochę już mnie znają, wiedzą, że francuska opowieść o jedzeniu zachwyciła mnie na pewno, ale z niej można wyjąć kilka bardzo ważnych rad. Jedną taką generalną, która oczywiście tu jest pokazana na przykładzie francuskich rodzin, natomiast gdzieś wśród dietetyków, z którymi też wielokrotnie rozmawiałam, to jest uniwersalna rada, że jedzenie trzeba traktować jako wyjątkowy czas. Posiłek to jest czas, kiedy jesteśmy razem, nie jemy przed telewizorem, nie jemy na kanapie. To jest coś, o czym my mniej więcej wiemy wszyscy, że powinniśmy tak robić. Ja tu siedzę obok i kiwam głową, bo w 100% się z tym zgadzam. Dziecko uczy się tego, w jaki sposób jeść, co jeść, patrząc bardziej przez przykład niż będąc uczonym. Mhm. Więc tutaj rzeczywiście ta opowieść też ze względu na to, jak duże znaczenie ma we francuskiej kulturze jedzenie, też jest to taki może przejaskrawiony nieco przykład, bo w naszej kulturze jedzenie nie jest aż tak centralnie spozycjonowane, ale właśnie fajnie naświetla to znaczenie pewnej wspólnoty przy stole. Mhm. I jak to wpływa potem na to, co i jak je dziecko. Japończycy to też niezwykła opowieść zupełnie o tym, jak to w Japonii pozwala się dzieciom kłócić, wręcz rodzice bądź wychowawcy nie interweniują nawet w momencie, kiedy one zaczynają się trochę bić. Tylko jak no już ewidentnie to jest niebezpieczne, to dopiero wtedy jest jakaś interwencja dorosłego. To też taka niezwykle cenna opowieść. Też mocno zaskakująca, bo kiedy sobie myślimy o tym, jak funkcjonują, oczywiście to jest pewne też uogólnienie. Tak, to są stereotypy, które mamy w głowie. Też stereotypy, ale też i wiadomo, że duża część Japończyków w ten sposób pracuje, w związku z tym możemy mówić o pewnym obyczaju, zwyczaju, tradycji, ale część nie, ale kiedy myślimy ogólnie o tym, jak zorganizowana jest praca w Japonii, praca dorosłych, to jest to bardzo silnie taka hierarchizowana kultura, gdzie też jest bardzo duży dystans pomiędzy osobami, kiedy chociażby ze sobą rozmawiają. Trudno jest nam tutaj zobaczyć, w jaki sposób to wynika właśnie z dzieciństwa. Otóż właśnie w tym dzieciństwie te konflikty są załatwiane i z czasem coraz bardziej sposób rozwiązywania konfliktów jest, że tak powiem, cywilizowany. Tak, bo dzieci w tych cieplarnianych warunkach, nazwijmy, w tych warunkach takich przedszkola na przykład, albo domu rodzinnego, no nie dorosłego świata, gdzie od kłótni, od rozwiązania konfliktu zależy na przykład nasza praca albo rzeczy takie już bardzo dorosłe. No więc dzieci w tych cieplarnianych warunkach mają idealną sytuację do tego, by przetrenować. I tak jest ta opowieść poprowadzona. No i wniosek wysuwa się z tej opowieści o kłótniach japońskich dzieci, że to po prostu uczy wewnętrznej dyscypliny. I tu nam się już wszystko składa. Tak. Z tą kulturą i japońskiej pracy i właśnie takiej wewnętrznej dyscypliny, którą możemy kojarzyć. Dużo takich opowieści. My mogłybyśmy tu o każdą przytoczyć, bo naprawdę są ciekawe. Ale co je wszystkie łączy według ciebie? Ja mam takie swoje typy, ale jest coś, co je wszystkie łączy. Myślę, że łączy je taka jednak duża miłość do dzieci w każdej z tych kultur. To są takie, ja bym powiedziała, opowieści o tym, jak rodzice próbują na różne sposoby, stosując różne strategie, przygotować dzieci do jak najlepszego życia w dorosłym świecie. I jak mamy na przykład właśnie ten przykład kultury francuskiej z tym jedzeniem, to jest rdzeń tradycji tamtejszej. To, że się jest razem, że się prowadzi też, takie jedzenie też jest powiązane z głębszą rozmową, z kontaktem. I to jest postrzegane jako dobre życie. To dobre życie jest wtedy, kiedy właśnie mamy czas długo celebrować posiłek, mamy ten posiłek wyrafinowany, dobry i w ten sposób jakby dzieci są wychowywane do życia w dobry sposób. Analogicznie budowanie tej wewnętrznej dyscypliny też ma służyć temu, żeby dzieci odnalazły się właśnie w świecie świecie dorosłych. Więc jakby za każdym razem ci rodzice na różne sposoby próbują przygotować dzieci do życia wartościowy, dobry, zgodny z tamtejszą kulturą sposób. Jest jeszcze coś, co mnie może przez to, że właśnie pisze to Amerykanka i z tej perspektywy gdzieś tam, no ale też mieszkająca w różnych miejscach na świecie. Taka nauka z tej książki też wypływa, że jednak oczywiście my możemy czerpać, ale gdzieś tak naprawdę warto zaufać sobie, warto zaufać dziecku, uczyć się i korzystać, czerpać, natomiast gdzieś to dopasować i do warunków, w których mieszkamy, kulturowych, ale też takich zwykłych po prostu naszych codziennych, czy pracujemy dużo, czy pracujemy mało, czy jeden z rodziców może być dzieckiem, czy nie, ale gdzieś to takie zaufanie do siebie z tej książki odebrałam. Jak najbardziej. Też dla mnie bardzo ciekawe było to, w jaki sposób w tych różnych praktykach uczestniczy Sophie, córka autorki, bo to jest też taki moment, kiedy ta dziewczynka jest takim testerem trochę, bo jak jest w Argentynie z rodzicami, to później chodzi spać. Kiedy odwiedzają chińską rodzinę, to wtedy mama zastanawia się nad tym, czy nie powinna już jej odpieluchować. Ta Sophie staje się tam też tak, nie jest traktowana instrumentalnie, jest też takim nauczycielem, jak te wszystkie osoby z tamtych kultur, które spotyka autorka, które jej opowiadają o tym, jak wychowują dzieci, jak ci naukowcy, z którymi ona też w tej książce rozmawia, to ta Sophie jest tam równorzędnym nauczycielem. Tak, ona ją czasem sprowadza na ziemię dość szybko. A która z opowieści jest tobie najbliższa? Co jest mi szczególnie bliskie, to chyba ta opowieść o tym, jak się dzieci bawią w Polinezji. Na nią czekałam, mam to zapisane. Tak, taka swobodna zabawa, przepiękna zupełnie. Tak, ale też i szczególnie bliskie mi było to, jak dużo autorka też poświęciła miejsca i własnej refleksji nad tym, jaka zabawa powinna być, z czego wynika to, jak my postrzegamy naszą rolę właśnie w świecie zabawy dziecka. Bo żeby też tak wprowadzić słuchaczy, powiem tylko, że właśnie tam taka zabawa bez udziału dorosłych jest zderzona z zabawą, w której dorośli bardzo silnie są zaangażowani, którą dorośli silnie kontrolują. I co też jest właśnie dużą wartością tej opowieści, to jest to, że autorka nie wartościuje tych typów zabaw. Znaczy pokazuje, że no my się bawimy w bardziej kontrolowany sposób, co na przykład daje większe bezpieczeństwo, ale że ta zabawa taka swobodna właśnie, niekoniecznie z rówieśnikami, ale też z dziećmi w różnym wieku, w której dużo rzeczy się może wydarzyć, też z dorosłymi innymi, niekoniecznie jakby w roli dorosłego, może być bardzo ucząca. Bardzo inspirująca książka, niezwykle, ale też z dystansem napisana. Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci, rodzicielskie przygody z całego świata, od Argentyny po Kenię i wszędzie pomiędzy. Autorka nazywa się? May Ling Hopgood. Tak przynajmniej my czytamy, ale kiedy spotkałam się z takim stwierdzeniem, że amerykańskich autorów należałoby wszystkich pytać, jak oni się wymawiają, bo to jest tak skomplikowane. Bo bywa różnie, ale zostańmy przy tym, jak wymówiłaś nazwisko autorki. Anna Zdrojewska z wydawnictwa Mamania była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję Państwu. Dziękuję. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. In the end. Give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too, when in fact I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I've found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began. Just like this recurring dream that I used to hear. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. In the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions. Tak, to ja tak szeleszczę tymi kartkami, bo tu jeszcze przekładam w ostatniej chwili notatki, tu jeszcze dopisywane, bo rozmowa się już toczy, rozmowa zapowiadana. W studiu trójkowym są Marta Iwanowska-Polkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Psycholog, coach, manufaktura rozwoju, tu się kłania hasło. No i prywatnie, co w tym kontekście najważniejsze, przykro mi Marto, najważniejsze. Mama Asa, Tymoteusza, to zaraz wszystko wyjaśnimy, 9-letniego Tymoteusza nazywasz wyjątkowym Aspim, drugi twój syn Roch, o którym też nie zapominamy, to wyjątkowy brat, no i jest również wyjątkowy tata, wyjątkowy mąż. To taka cała rodzina, no bo o rodzinie właśnie będziemy rozmawiać, więc przedstawiam kompleksowo. Izabela Chnidziuk-Machnica. Dzień dobry. Również mama Asa, współorganizatorka, tak naprawdę organizatorka konferencji Rodzina z zespołem Aspergera. Ta konferencja już niebawem, na początku kwietnia. Pierwszy, drugi kwietnia. Na początku kwietnia. No i też bardzo aktywna mama syna z zespołem Aspergera, ponieważ tu się pojawia Ale Klub, taki wspomagający rodziców i dzieci z zespołem Aspergera, którego jesteś założycielką, no ale też blog Zrozumieć Asa, który polecamy, bo warto zajrzeć i myślę, że rodzicom, którzy mają dzieci z zespołem Aspergera, bardzo się tam to, co jest, co tam wszystko opisujesz, przyda. I razem Zrozumieć Asy to taka grupa wsparcia facebookowa. Tak. To też o tym informuję, bo myślę, że to niezwykle ważne, ale zacznijmy od takiego czegoś, co musi się pojawić na początku. Marta, tu patrzę na ciebie. Powiedz w trzech słowach. Tak, w trzech słowach. Czym jest zespół Aspergera? Zespół Aspergera, mówi się, że jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu, dlatego, że pod pewnymi względami zespół Aspergera jest podobny do autyzmu. Tak naprawdę to jest inny wzorzec rozwoju, przekładający się na to, że dziecko, nastolatek, osoba dorosła z zespołem Aspergera, bo to z tego się nie wyleczamy, tak? Tacy jesteśmy. Zespół Aspergera jest na całe życie. Jakby ten wzorzec rozwoju skutkuje tym, że osoba inaczej odbiera świat na poziomie bodźców i na poziomie takiego przetwarzania poznawczego. W związku z tym jest bardziej wrażliwa, czasami skupia uwagę na takich bodźcach, na które my nie zwracamy uwagę. Taka osoba z zespołem Aspergera często jest bardzo, bardzo schematyczna w zachowaniu, lubi rytuały, lubi porządek. Mówi się też, że zespół Aspergera diagnozuje się w oparciu o pewne wycofanie społeczne, inny taki sposób zawierania relacji, tak? To jest to, co nam się pierwsze kojarzy, tak, bo o tym chyba najwięcej tak, się mówi. Tak, to jest mniej, osoby z zespołem Aspergera są mniej skupione na relacjach społecznych. Z jakiegoś powodu osoby, ludzie po prostu są dla nich mniej interesujące, czasami są źródłem stresu i lęku. Mają z tym kłopot? Mają z tym kłopot. Mówi się też, że zespół Aspergera to też jest ograniczona empatia, albo brak empatii. Jest taka duża trudność we współodczuwaniu drugiej osoby, w zrozumieniu jej perspektywy, zrozumieniu jej potrzeb i oczekiwań. No i też bardzo ważnym aspektem zespołu Aspergera są specyficzne zainteresowania, tak? To trochę jest tak, że asy wycofując się ze świata społecznego są zafascynowane innym światem, tak? To są na przykład zainteresowania książkami, jakąś dziedziną wiedzy. Są asy, które kochają pociągi, inne lubią windy, inne lubią kosmos, inne ptaki. Przy czym te zainteresowania są ogromnie mocne i absolutnie wyjątkowe, bo potem się okazuje, że kilkuletni as zna wszystkie jakieś rasy zwierząt, psów na przykład, które są opisane w atlasie 300-stronicowym, tak? No i to jest też tak, bo, co my obserwujemy u naszych dzieci bez zaburzeń ze spektrum autyzmu, że jeżeli dziecko się czymś zainteresuje, to naprawdę idzie w tę stronę i czasem dużo rzeczy może zapamiętać. Natomiast zespół Aspergera to wszystko wynosi jeszcze wyżej. Tak, tak. I ważne jest to, żeby zdiagnozować zespół Aspergera, to musi być współistnienie tych pozostałych cech, o których mówiłam. Tak jakby same specyficzne zainteresowania nie. Ale kiedy połączymy je z trudnościami w relacjach społecznych, z dużą wrażliwością na bodźce, na przykład na dźwięki, na smak, na zapach. Kiedy połączymy to z taką chęcią trzymania się schematów i rytuałów w życiu społecznym, z lękiem przed zmianą, przed dezorganizacją, to nagle się okazuje, że jest kilka obszarów, w których dziecko sobie po prostu radzi inaczej. No i rodzic, mając takie dziecko, zaczyna szukać odpowiedzi, szukać pomocy i nagle się okazuje, że to jest zespół Aspergera. Tak, ale z drugiej strony dzieci z zespołem Aspergera to nie są dzieci ze szkoły specjalnej, to są dzieci funkcjonujące. Tak, to są zazwyczaj, zazwyczaj dzieci inteligentne albo bardzo, bardzo inteligentne, o takich wysokich zdolnościach poznawczych, a dodatkowo to, co je różni przede wszystkim od autyzmu, to są dzieci mówiące. Mowa dzieci z zespołem Aspergera jest często inna, używają jakby specyficznych słów, zapamiętują takie trudne słówka, jest tak zwana mowa skandowana, czyli takie powtarzanie czasami niektórych fraz za nadto, natomiast generalnie mówią, a często jest tak, że osoby z pełną diagnozą autyzmu to są osobami niemówiącymi, tak, albo mówiącymi bardzo, bardzo późno po długiej terapii. Więc wiele osób, które się dowiaduje, że nasz syn ma zespół Aspergera, reaguje w ten sposób. O, taki ładny i taki inteligentny i to też jest ciekawe. Zazwyczaj są inteligentne i zazwyczaj są ładne. Tak to charakteryzuje Asę. To teraz tak ogólnie. Iza, tu patrzę na Izabelę Chnidziuk-Machnicę. Pytanie będzie do was obojgu, ale do obu z was, a od ciebie zacznę. Jakie są wasze asy? Jaki jest twój as? No mój as też jest wyjątkowy. Zresztą jak wszystkie dzieci. Natomiast tak jak Marta mówiła, mój syn ma specyficzne zainteresowania. Akurat teraz interesuje się bardzo windami. Zainteresował się bardzo mocno jedną kreskówką. A ile ma lat, przepraszam? 6,5 roku. 6,8 pewnie by mnie poprawił. Jak to as. Jak to as. Jest bardzo taki dokładny, precyzyjny. Natomiast też jest bardzo wrażliwy. I to, o czym Marta mówiła, z tą empatią bywa różnie. Natomiast dzieci z zespołem Aspergera są, wbrew temu, co się powszechnie uważa, bardzo emocjonalne. Ja sama używam takiego określenia, że zespół Aspergera to jest niepełnosprawność emocjonalna. Przez wiele osób bagatelizowana, natomiast jest to bardzo trudne dla nas rodziców, jakby w odbiorze, ale też w pomocy dziecku, bo dziecko wszystkie emocje przeżywa razy, nie wiem, 100, tak? Coś się stanie, coś mu nie wyjdzie, źle pokoloruje, nie wiem, jakiś obrazek. W jego mniemaniu coś źle zrobił, to jego reakcja jest nad wyraz przerysowana, nad wyraz silna, histeryczna. I to są te takie sytuacje, w których świat zewnętrzny, ten tak zwany neurotypowy, nie rozumie zachowań naszych dzieci. I też nie rozumie zachowań nas, rodziców, którzy w takiej sytuacji starają się przede wszystkim dziecko wyciszyć, uspokoić, a często wiąże się to z tym, że dziecko na przykład w takim trudnym dla siebie momencie na przykład, nie wiem, uderzy rodzica, bo nie potrafi sobie z tą emocją poradzić. Jeśli to się dzieje w takim środowisku wśród, no nie wiem, w sklepie na przykład, no to my jesteśmy też oceniani, że jak to dziecko tak się źle zachowuje, uderzył mamę czy tatę, a mama albo tata do niego mówią bardzo spokojnie, nie wiem, nie krzykną. To jest wszystko bardzo, bardzo złożone i skomplikowane i trudne, jakby też rozumiem, w odbiorze dla świata zewnętrznego. Czy to jest tak, że najwięcej kłopotów, jeżeli chodzi o całą rodzinę z zespołem Aspergera, najwięcej trudnych sytuacji jest właśnie nie tak naprawdę w domu między wami, tylko na styku my, rodzina i świat zewnętrzny i te wszystkie normy, to jak inni sobie wyobrażają, no ale też no, jak normy, tak to nazwijmy. Znaczy ja bym powiedziała, że i tu jest trudno. Mhm. Bo z jednej strony rzeczywiście, chociażby teraz mój syn jest w szkole, tak, no to szkoła wyzwala dużo takich trudnych sytuacji, bo są wymagania, są oczekiwania, są inne dzieci, jest zamieszanie, tempo i tak dalej. I to powoduje jego dezorganizację i w szkole jest trudno, w związku z tym no my wiadomo, jesteśmy częściej wzywani, żeby o różnych rzeczach rozmawiać i są nam stawiane kolejne oczekiwania. Natomiast też zdarza się, no jakby syn jest coraz starszy, on się uczy, że on rzeczywiście potrafi się jakoś tak spiąć w sobie i w tej szkole rzeczywiście przetrwać i być tak zwanym grzecznym dzieckiem. Natomiast on wtedy odreagowuje emocje w domu i ja zawsze mówię, że największy dramat zaczyna się, kiedy wsiądzie do samochodu, jak wsiadamy, wracamy ze szkoły, wsiądzie on do samochodu, wsiądzie młodszy brat i wtedy młodszy brat od niego po prostu dostanie w bęcki, tak? Bo to jest taki sposób radzenia sobie asa niestety z emocjami, że bywa agresywny. W związku z tym, a to jest to, czego nikt nie widzi, tak? W związku z tym nawet jak w szkole on się, tak jak powiedziałam, zepnie w sobie i da radę, to odreagowuje emocje na nas. I jest taka zasada, że odreagowujemy emocje w stosunku na osobach, które są nam najbliższe. Dają bezpieczeństwo. Tak. I to jest chyba takie najtrudniejsze, że czasami po prostu to, co się dzieje od tej 16 do 21, że dzieci pójdą spać, no to jest dużo emocji, dużo stresu i duże zmęczenie, a tego nikt nie widzi, nie? Mhm. Już wywołałaś ten temat. Mhm. Zatrzymajmy się przez chwilę na rodzeństwie. Na tej relacji między, no jeżeli dziecko z zespołem Aspergera nie jest jedynym dzieckiem w rodzinie, bo domyślam się, że tak jak to zazwyczaj bywa przy różnych zaburzeniach, ale też chorobach, to dziecko jest w centrum zainteresowania i na tym, i to jest coś, co jako pierwsze mi przychodzi do głowy, że tu może być kłopot, jeżeli chodzi o relacje między rodzeństwem, ale też rodzicami i drugim dzieckiem. Iza? Tak, no ja się nie wypowiem akurat, jeśli chodzi o kwestie współistnienia między tak rodzeństwem. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o rodzeństwo, to Marta zaraz powie. Natomiast na pewno diagnoza dziecka wpływa bardzo znacząco na całe małżeństwo, w ogóle na funkcjonowanie całej rodziny. Ale dopiero ten moment diagnozy? Chwila, w której pojawiają się problemy, tak? Bo moment diagnozy, wielu rodziców mówi, że jest życie przed i po diagnozie. I myślę, że to mogłoby się odnieść do rodziców wielu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Natomiast tutaj z zespołem Aspergera jest dokładnie tak, życie przed i po diagnozie. Ja akurat pewne cechy książkowe wręcz zespołu Aspergera widziałam u mojego syna praktycznie odkąd skończył rok, miał niewiele ponad rok. I jakby moment dostania diagnozy nie był dla mnie chwilą taką wyzwalającą, tylko po prostu potwierdzeniem, dobra, wreszcie mam to na piśmie, to co było dla mnie w zasadzie gdzieś tam oczywiste od 2 lat, teraz możemy działać, wprowadzamy terapię. Natomiast wielu rodziców cały ten proces diagnozowania dziecka, otrzymania diagnozy jest dla nich bardzo traumatyczny i nawet moment otrzymania diagnozy często kończy się, nie wiem, depresją, tak, bo znamy i takie mamy. I ten moment akceptacji niepełnosprawności dziecka, przetrawienia tego w sobie, zaakceptowania. Żeby móc zacząć działać. I wtedy zaczynamy działać. Mhm. Natomiast to jest bardzo trudne, bo zachowania dzieci z zespołem Aspergera są bardzo gwałtowne. Ta intensywność tych zachowań potrafi być bardzo wyczerpująca psychicznie i fizycznie dla rodziców. I jeśli gdzieś tam nie ma takiego wspólnego frontu, bym powiedziała, między rodzicami dziecka z zespołem Aspergera, jeśli razem gdzieś tam się nie spierają w tym wszystkim, no to ta intensywność tych wybuchów, tych emocji, bo to jest od jakiejś niesamowitej fali euforii po jakąś straszną agresję z biciem i krzyczeniem do rodziców, że cię nienawidzę i tak dalej. I to jest bardzo wymagające dla pary. Bardzo, ale to potrafi, to w ciągu, nie wiem, jednej godziny może być tak ogromne natężenie tych przeróżnych, skrajnych emocji, że często jest trudno to wytrzymać. Ja też czasami już myślę, że sobie nie daję z tym rady, tak? Jednak wsparcie drugiej osoby dużo daje. Jeśli ja na przykład czuję, że już wysiadam i mi idę już na rezerwie moich baterii, wtedy jakby przejmuje mój mąż, tak? Natomiast niestety wiele małżeństw czy wiele par nie potrafi sobie z tym poradzić, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wymagające dla związku, dla małżeństwa. A jeszcze jak są właśnie inne dzieci, zdrowe, neurotypowe, jak to się mówi, tak, w naszym języku, to jest jeszcze dużo trudniej, tak? I tutaj Marta może jakby się odnieść do kwestii rodzeństwa. No to śmiało. Marta Iwanowska-Pojkowska. Zdecydowanie jakby jedno dziecko z zespołem Aspergera w rodzinie robi dużo zamieszania i prawdą jest to, że większość naszych aktywności skupia się dookoła potrzeb naszego asa, tak? Zarówno dotyczy to tego, jak spędzamy czas wolny, jak pracujemy, co robimy, z kim się spotykamy, gdzie jedziemy na wakacje i tak dalej. No i jest to drugie dziecko i dla mnie to jest chyba największe wyzwanie życiowe, tak? Żeby zadbać o to drugie dziecko, tak? O naszego Rocha, bo on z jednej strony dużo rozumie i jest wspaniałym bratem, tak? Wie, że jego brat ma zespół Aspergera, coraz więcej to rozumie, mimo że ma dopiero 6 lat, ale z drugiej strony dostaje te bęcki i naszym zadaniem jest stawiać granice pomiędzy tymi dziećmi, tak? Dbać o to dziecko, jakby w cudzysłowie, niepełnosprawne i potrzebujące specjalnych warunków, ale też dbać o to dziecko neurotypowe, bo też nie chcę, żeby mój drugi syn powiedział mi kiedyś, że całe życie było podporządkowane pod asa, albo żeby mi powiedział, że tyle ode mnie wymagacie, tak? Wymagacie ode mnie dużo więcej. Albo na przykład ja chciałabym mieć czasami więcej spokoju, a nie miałem, bo był tym, jak był as w domu. I to jest strasznie trudne, żeby tym wszystkim jakby na bieżąco, na co dzień zarządzać i żeby dawać przestrzeń jednemu i drugiemu i szanować potrzeby jednego i drugiego. Masz jakiś sposób na to? Trochę? Mały? Podpowiedź jakaś? Szczerze mówiąc, ja się tego uczę. Na pewno dbamy o to, żeby każdy miał swoją przestrzeń życiową i mieli, teraz idziemy w kierunku dwóch oddzielnych pokoi. Dbamy o to, żeby mieli odrębne zainteresowania i żeby były one zadbane, tak? Żeby jeden i drugi miał swoją pasję. No, ciężko jeździć na takie i takie zajęcia dodatkowe, ale próbujemy. Staramy się też, żeby nasz młodszy syn miał taki wyjątkowy czas z nami. To znaczy, że kiedy robi coś tylko ze mną albo coś tylko z mężem. No tak, bo jest taki czas między wami a tynkiem, że tak, na pewno tego czasu... Tak, dokładnie. Natomiast mamy za sobą takie trudne rozmowy, jak 6-letnie dziecko się nas pyta, kiedy ze mną pójdziecie do psychiatry, tak? Bo widział napis na tabliczce od drzwi. Albo, a kiedy ja będę chodził na jakąś terapię? Bo z tym, kiedy chodzicie na różne terapie, a ze mną nie chodzicie. Mhm. I on to interpretuje po prostu przez czas nasz, przez jakąś ważność. No i to jest trudne i stąd też ten temat chyba tej konferencji, żeby zadbać o całą rodzinę nie tylko skupić się na dziecku z zaburzeniem. My jeszcze nie kończymy rozmowy, zrobimy sobie krótką przerwę. Gośćmi Godziny Wychowawczej są Marta Iwanowska-Polkowska i Izabela Chnidziuk-Machnica. I can't fight the feeling when I'm hanging. Wracamy do rozmowy. Marta Iwanowska-Polkowska i Izabela Chnidziuk-Machnica, mamy Asów. Co dostałyście od swoich synów? Iza, na ciebie patrzę. Ja od swojego syna, wydaje mi się, że dostałam taką dużą dawkę cierpliwości, bo te różne sytuacje, zachowania naszych dzieci wymagają od nas ogromnej cierpliwości. Znalezienia w sobie takich pokładów innego w ogóle wymiaru. Takie wręcz przekraczanie siebie. Tak, tak. Mhm. Bo czasami musimy wbrew sobie coś zrobić. To znaczy, gdy na przykład dziecko mnie bije i krzyczy i mnie kopie, a za chwilę przeprasza i mówi z takim dziwnym wyrazem w oczach, że on przeprasza, a za chwilę krzyczy, uspokój mnie. To jest ta też intensywność emocji, o których mówiłam wcześniej, ale od rodzica wymaga takiego wzięcia się w garść, powiedzenia dobra. To jest ten moment, kiedy muszę być cierpliwa. Patrzeć na jego potrzeby i jakoś inaczej zareagować, a nie tak jak w pierwszej chwili by się chciało. Natomiast też mój syn nauczył mnie takiej miłości bezwarunkowej. On jest bardzo uczuciowy i bardzo wrażliwy. Teraz ma taki okres w życiu od jakichś, nie wiem, 2 miesięcy, gdzie codziennie po 15 razy dziennie mówi, jak bardzo mnie kocha i no i to jest bardzo fajne, natomiast jest bardzo, bardzo uczuciowy i nauczył mnie też tej takiej uczuciowości i takiej bezwarunkowej miłości. Co wydawałoby się, że właśnie przy okazji tego zaburzenia właśnie z tym może być kłopot. Tak, tak? I przede wszystkim też takiej akceptacji, takiej bezwarunkowej akceptacji swojego dziecka. To się wydaje takie oczywiste, a wbrew pozorom nie jest. I ja akceptuję mojego syna ze wszystkim. Ktoś by mógł powiedzieć ze wszystkimi jego dziwactwami i fiksacjami. No my staramy się nie używać tych słów, bo mają takie trochę, no takie negatywne są raczej, ale to są ich fascynacje, ich zainteresowania. Ja go kocham z tym wszystkim. Jeśli to teraz są windy, wcześniej były książki kucharskie, nie wiem, co będzie w przyszłości, aczkolwiek mówi, że jednak w przyszłości chce być kucharzem, więc gdzieś te książki kucharskie zostały mu w głowie. Marta? Ja bym oczywiście się podpisała pod wszystkim, co powiedziała Iza, ale dopełniając tak od siebie, to na pewno mój syn nauczył mnie uważności na potrzeby drugiej osoby. I co z perspektywy tego, że jestem psychologiem i coachem, może wydawać się zabawne. Ale rzeczywiście jakby on dał mi ćwiczenia praktyczne w tym obszarze. Tak, ja rzeczywiście musiałam, ja i mój mąż w pewnym momencie przewartościować nasze życie i zwolnić, zatrzymać się, rozejrzeć uważnie, czego potrzebuje nasz syn, czego potrzebujemy my, czego potrzebuje nasze drugie dziecko, żebyśmy w tej całej trudnej sytuacji może wyszli z pewnego schematu, z pewnego tunelu, którym jechaliśmy i zaczęli te życie nasze organizować zgodnie z naszymi autentycznymi potrzebami. Nawet potrzebami całej rodziny. Tak, tak, nawet jeśli te potrzeby są inne niż innych, niezrozumiałe dla innych i przez innych uważane za dziwne i niestandardowe. Więc tego mnie na pewno nauczył mój syn. I tego uczymy się chyba wszyscy. No i mój syn tak ma dopanowane do perfekcji taką technikę zachwytu. On potrafi się zachwycić sikorką bogatką albo jemiołuszką. Co do dziś nie do końca wiem, jak wyglądają te ptaki, ale jak jadę samochodem i on mówi, że o, przyleciała właśnie sikorka, to myślę sobie, wow, jakie to cudowne, że on to widzi. Ja staram się tą sikorkę zobaczyć i na chwilę zatrzymać. I wiem, że ta technika zachwytu jest taką techniką z Dalekiego Wschodu, która daje spokój, głęboko w to wierzę i za każdym razem przypominam sobie dzięki niemu, bo on się zachwyca takimi drobiazgami nieustająco. To są chyba dwie takie rzeczy dodatkowo, oprócz tego, co powiedziała Iza. Myślę, że to tylko, znaczy nie myślę, jestem głęboko przekonana o tym, że to tak, ja poza tym, że za mało czasu to już to nie muszę mówić, ale że to tylko taki przedsmak tego, co będzie się działo 1 i 2 kwietnia, tak? Mówimy, tak. Bo z tej okazji trochę też się spotykamy. Konferencja dla rodziców. Właśnie rodzina z zespołem Aspergera. Tak nazywa się tam konferencja i tam na przykład, o czym nie zdążymy już porozmawiać, bardzo ważne, myślę, pojawi się też taka rozmowa, spotkanie na temat tego, co myślę każdego rodzica nurtuje i co tak spędza sens powiek. Kim będzie moje dziecko w przyszłości? Jak sobie poradzi? Jaki zawód wybierze? Czy będzie szczęśliwe? A domyślam się, tu znowu wracamy do tej metafory soczewki, że w rodzinie z zespołem Aspergera no to jest w dwójnasób. Tak. Znaczy też temat, ten główny konferencji Rodzina z zespołem Aspergera no, nie jest przypadkowy, bo tak jak z Martą rozmawiałyśmy, jakby każda rodzina, w której jest dziecko z zespołem Aspergera, to potwierdzi, że diagnoza dziecka wpływa na funkcjonowanie całej rodziny we wszystkich jej aspektach. I jakby temat relacji w rodzinie zostanie bardzo poruszony, dość mocno zaakcentowany. I tak obejrzany ze wszystkich stron. Tak. Mhm. I też takich dosyć trudnych dla partnerów czy rodziców. Będzie też temat o nastolatkach, o dorastaniu, okresie dojrzewania. To jest bardzo trudny temat dla każdego dziecka wchodzącego w okres dojrzewania. No, to jest bardzo trudny okres z wielu powodów. Dla asów jeszcze trudniejszy, no bo oni przeżywają wszystko w dwójnasób lub jeszcze bardziej intensywnie. Temat też zawodów przyszłości, tego jak świat, który jest teraz i nowoczesne technologie wpływają na nasz świat i na nasze asy, też się pojawi, bo wbrew pozorom świat robi się bardziej przyjazny asom niż nam się wydaje. To jest cała jakby rewolucja internetowo. Jakby sami zmierzamy do tego, żeby ograniczać te relacje face to face i wydaje mi się, że asy lepiej się odnajdą w przyszłym świecie niż my, tak zwani zdrowi neurotypowi. Mhm. Marta? Ty będziesz mówić o odważnych rodzicach. Tak, ja będę mówiła o odważnych rodzicach, czyli o tym, jak odważnie przyznawać się do tego, że dziecko ma zespół Aspergera. O tym, żeby się takiego dziecka nie wstydzić, żeby mówić o nim i z dumą, i z radością. Oczywiście też z akceptacją i ze świadomością wszystkich tych trudności, które się pojawiają. Będę mówiła też o tym, jak zdobyć w sobie taką siłę, żeby z podniesioną głową mierzyć się z różnymi trudnościami, tak? Bo jednak dziecko z zespołem Aspergera rozczarowuje bardzo system. Rozczarowuje rodzinę, dziadków, rozczarowuje panią w przedszkolu, panią wychowawczynię, bo wychodzi poza ten schemat, tak? Nie robi tego, czego od nich oczekujemy. Jest taki inteligentny, a nie rozumie, tak? To są komunikaty, które ciągle słyszymy z mężem w różnych jednostkach opiekuńczych.